एवं उत्पत्ति काले प्राग उत्पत्ति ब्रह्म शक्यम अवगंतुम। जिस तरह स्थिति काल में एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, जिस प्रकार युक्तियों से सिद्ध किया गया उसी प्रकार उत्पत्ति काल में वो वही है और एक ही है, बात सिद्ध किया जा सकता है। उसके लिए आर्द्रंजन की अग्नि का दृष्टांत दिया जा रहा है। स यथा आर्द्रग्नि, स यथा आर्द्रग्नि, ये चलेगा। आर्द्रीर एदो भी इद्धो, गीली लकड़ियों से दीप्त किया गया अग्नि को आर्द्रग्नि, तस्मा उससे अभ्याहिता पृथक दो महामान अभ्याहिता अभित प्रज्वलिता अभ्याहिता मैंने चारों तरफ धगधगा करके जलता हुआ पृथक धूमा पृथक नाना प्रकार धूमग्रहणम विस्फुलिंग प्रदर्शन पृथक धूमा मैंने पृथक मैंने नाना प्रकार का धूमा कर दिया। मैंने नाना प्रकार के धूम से मतलब नहीं है यहाँ, धूम और धूम जैसे विस्फुलिंग इसे धूमा बहुवचन कर दिया, यानी कि अनेक रंग के धुआं निकल रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं करना। नाना पृथक मैंने नाना प्रकार का धूम है, धूमादि निष्पन्न होने आदि से क्या है विस्फुलिंग आदि प्रश्नार्थम धूम विस्फुलिंग आदि हो निश्चलती निर्गति धूम विस्फुलिंग इत्यादि जाना उससे जो अपने आप निकलते रहते हैं उसी अग्नि से। एवं यथा यम दृष्टान्त हो, जिस प्रकार से दृष्टान्त है ठीक उसी प्रकार से अरे मैत्री अस्य परमात्मा प्रकृति महतो भूत श्रीदाम एतद निश्वसक्तिव निश्वस। अरे मैत्री या परब्रह्म परमात्मा का प्रकृति का जो महत्भूत है सकल भूतों का कारण है उसका निश्वसितम उसके श्वास ही है। कभी उसका श्वास कहां से आएगा, उसका नाक है न कान न कुछ नहीं कहते। इसलिए बात ऐसा है निश्वसितम इव निश्वस, निश्वसित के समान निश्वसित यथा अप्रयत्न पुरुष निश्वास भवती एवं वारी। जिस प्रकार से पुरुष का अपना जो श्वास चलता है वह उसके विशेष प्रकृति के बिना चलता है, ठीक उसी प्रकार से उस परमात्मा से प्रकट हुआ समस्त मंत्र ब्राह्मण भाग रूपा वेद वह निश्वास के समान है अनायास ही प्रकाशित समझो। किंत निश्वसितम युवा तथो जातम इत्युच्यते, निश्वसित के समान उससे उत्पन्न वस्तु क्या है वो समझा रहा है। यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस चतुर्विधम मंत्र जातम, ये चार प्रकार का मंत्र समझना। और इतिहास ही थी, इतिहास शब्द क्या लोगे उर्वशी पुरुरवसो हो संवाद आदि, उर्वशी पुरुरवा इत्यादि होंगे संवाद लेना, जैसे वेद मंत्र आया उर्वशी अप्सरा इत्यादि, ये भी ब्राह्मण भाग में ही है ब्राह्मणम नहीं। पुराण शब्द क्या लेना असत्वम आसित इतिहास को बता रहा है, इसलिए पुराण को इसको भी लेना पुराण शब्द से इन सारी चीजों को बताना। विद्या देवजन विद्या, विद्या शब्द से देवजन संबंधी विद्या और देवता संबंधी उपासनाओं को लेना है। उज कुंभम निधाय दास्योर्जायम परिनृत्यन्ति इत्यादि ब्राह्मण नीचे दिया तीन नंबर टिप्पणी। वेद स्वयं इत्यादि, वेद स्वयं इत्यादि ये प्रतीक है ब्राह्मण भाग के टुकड़ों को दे रहे हैं, ये मंत्र है। वेद स्वयं असत वेद आसी उर्वशी अप्सरा ये सब वेद का हिस्सा है ब्राह्मण भाग का। उपनिषद विद्या, इतिहास हो गया उर्वशी अप्सरा, पुराण के असत वैद वगैरह आसी और देवजन विद्या विद्या से लिया उसका दृष्टान्त है वेद स्वयं इत्यादि। उपनिषद से दृष्टान्त क्या लेना कहते प्रियम इत्येत उपासित इत्यादि, उपनिषद से रहस्य ज्ञान नहीं उपासना। श्लोकाश से ब्राह्मण प्रभा मंत्र जो ब्राह्मण भाग में जो उत्पन्न मंत्र भाग है जैसे तो देते श्लोका भवंती ऐसे जगह जगह आता है वो चीज को लेना इत्यादि। सूत्राणी वस्तु संग्रह वाक्यानि वेदे यथा, वस्तु संग्रह वाक्य जैसे आत्मत्य उपासित व्याख्यान करने बहुत सारा तो अनुव्याख्यान क्या सूत्र बोलते ना ये सूत्र है उस सूत्र के व्याख्या सूत्र सूत्र वस्तु संग्रह का मैंने वस्तु जो कथन करने जा रहे हैं उसके संग्रह करने वाला वाक्य जो वेद में देखने को मिलता है था आत्मते उपासित एक चार सात का इत्यादि नहीं व्याख्यानी मंत्र विवरणी अब इस मंत्र का जो विवरण करें आत्मत्य उपासित की व्याख्या करने जितने भी है वो सारे के सारे खंडिकाओं को अनुव्याख्यान व्याख्यानानी अथवा व्याख्यानानी से अर्थवाद अनुव्याख्यानानी मंत्र विवरण हो गया और मंत्र विवरण में जो अर्थवाद भाग आ गया वो धर्म व्याख्यान सूत्राणी अनुव्याख्यानानी व्याख्यान अच्छा अथवा वस्तु संग्रह वाक्य विवरणानी अनुव्याख्यान वस्तु के संग्रह वाक्य का विवरण करने वाक्यों वाले वाक्यों को अनुव्याख्यान मंत्र विवरण नहीं सूत्रों का विवरण को मिले मंत्र विवरण भी अनुव्याख्यान है पूर्वक और अथवा करके केवल मंत्र विवरण नहीं सूत्रों का विवरण के लिए विचित्र भी होता है व्याख्या वो भी अनुव्याख्यान शब्द यथा चौथे अध्याय में आत्मत्व उपासित चौथे में द्वितीय जो चौथे अध्याय यहाँ पर कहने का मतलब उपनिषद क्रम से दूसरा हो जाता है चतुर्थाध्याय आत्मत्व उपासित तीन मिनट कहा भी है उच्चमान भाष्य चतुर्थ अध्याय द्वितीय अध्याय यावत आतिथ्य उपासित पहले आ चुका था आतिथ्य उपासित उसकी व्याख्या आगे यथा वा अन्यो असो अन्यो हम अस्मित न सवेद एक चार दस में था नहीं एक चार सात में भी है एक चार दस में भी है ये एक चार सात का है यथा वा अन्यो असो अन्यो हम अस्मित न सवेद यथा पशु एवं ये एक चार दस का यथा पशु एवं ये चार दस में था इत्यस्य अयम एव अध्याय शेष ये सब क्या चीज है वो इसी अध्याय का शेष है मैंने दूसरा अध्याय जो आरंभ हुआ है वो पहला अध्याय के मंत्रों के इधर से अनुव्याख्या मंत्र विवरणानि व्याख्यानानि और मंत्र का विवरण उसको व्याख्यान कर दो सूत्र का विवरण अनुव्याख्यान और मंत्र विवरण व्याख्यान अंतर तो फर्क कर दो पहले सब एक कौन सी नहीं चार सात ही है सात और ये चार चार दस में यथा पशु एवं मनुष्याणाम इत्यादि इधर के अंतर कर देना मैंने अनुव्याख्यान का पहले किया था मंत्र विवरण और व्याख्यान का अर्थ अर्थवाद अब कह रहे अनुव्याख्यान का अर्थ सूत्र वाक्यों के विवरण है और व्याख्यान का अर्थ मंत्रों का लेना ये अंतर पूर्वक व्याख्यान भाषण एवं मंत्र ब्राह्मण एव ग्रहणम इसलिए ये जो चौदह आठ चार बारह नामों को आपने जो पढ़ा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चार और ये जो आठ है आठ चार बारह ये चार को मिलाकर क्या है वह मंत्र ब्राह्मण भाग ही है उसे तो कुछ नहीं है इस पर टिप्पणी से देखिए बहुत अच्छा है सात नंबर सात नहीं आठ क्यों यही क्यों ले रहे हो भाई प्रसिद्ध क्यों नहीं लेते हो इतिहास में महाभारत ले लो रामायण ले लो इतिहास का ग्रंथ है पुराण से 18 पुराण लिखा हुआ है उनको ले लो आपने आरती बदल दिया सब ऐसे क्यों लिया टिप्पण में देखिए ऋग्वेद आदि शब्दानाम प्रसिद्ध अर्थो मंत्र ब्रह्म उभयात्मक कि ऋग्वेद शब्द आदि क्या है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये स्वयं ही मंत्र ब्रह्म दोनों भाग का जो है प्रसिद्ध वाचक शब्द है और इतिहास जो है भारत आदि मैंने महाभारत आदि पुराण से ब्राह्म पुराण इत्यादि विद्या से आनिक्षित विद्या तर्क प्रधान विद्याएं उपनिषद से रहस्य को ले लो ज्ञान परक श्लोका अनुष्टुप छंदबद्ध ग्रंथ और सूत्राणी जैमिनी आदि महर्षि प्रणीत जो सूत्र अनुव्याख्यान उन्हीं पर लिखे हुए भाष्य और उसका व्याख्यान वार्तिक आदि ग्रंथ जो टीकाएं होती है वो इस तरह से प्रसिद्ध वर्ता उन्हीं को क्यों लेना चाहिए है ही नहीं उनको ही लेना चाहिए था क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वह निष्वसित कह दिया ना इसलिए जब परमात्मा से निष्वसित हम कह रहे हैं तब आप इन सबको कैसे ले सकते हो ये सब अलग अलग लोगों को लिखा हुआ है ये तो परमात्मा से निष्वसित नहीं है इनके कर्ता का स्मरण है जिनके कर्तृत्व का स्मरण है उनको हम यहां नहीं ले सकते ना जो मंत्रांतर्गत हमें यहाँ उन्हीं को लेना पड़ेगा जो किसी का जिसका कर्ता कोई स्मरण ही नहीं, ऐसा जो ग्रंथ है अब विशुद्ध वेद उनको लेना, उत्तरकाल ग्रंथ में नहीं। मालूम है कि बना हुआ है लेकिन नाम पर नहीं लिखा, उसे तो वेद में थोड़े उसको जोड़ोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो ग्रंथ लिखा हुआ है तो उसका लेखक का नाम नहीं, कई लोग अज्ञात ऐसे से लिख लेते हैं, अपना नाम देना नहीं चाहते, विरक्त होते हैं, नाम नहीं दिया, एक जिज्ञासु लिख दिया, कई नाम की लड़ाई हो जाए तो क्या करें, मजबूरी भी है, नाम नहीं देना चाहिए, अपना नाम हटा दो और झगड़ा खत्म हो जाए तो सब अच्छी है ना बात। फिर ऐसे में क्या किया जाए, ग्रंथ में कोई नाम नहीं, वेद तो है ना, वो वेद का भाग है, ऐसा नहीं होगा। वो मालूम हो जाते आधुनिक लेख अपने यहाँ पता लगते छांद प्रयोगों का ज्ञान अलग ही है, इसका अलग ही स्वरूप हो जाता है, तो कुछ पता लगता। एक बार एक थे भारती जी महाराज करके, शंकर चैतन्य भारती वो बनारस में, उन्होंने पता नहीं क्या रिद्धि सिद्धि मिल गई, उन्होंने लिख दिया ग्रंथ, और ऐसी कठिन संस्कृत था उस समकालीन लोग कोई इसको पढ़ के समझ ही नहीं पाते, बड़ा जांच वांच होने लगा ये कहां से आया, ये लगता है इन्होंने नहीं लिखा, जरूर ये कहीं का जो वेद का हिस्सा है टुकड़ा इन्होंने ये चोरी कर लिया और अपना लिखा बोल रहा है, अनुपलब्ध वेद है ना बहुत सारा हिस्सा, कहीं से इनको उपलब्ध हो गया होगा, और ये कहा रहे कि हमने लिखा है, बड़ा विवाद हुआ उनका पीछे, उनका चेले हैं अभी वहां पर शिव चैतन्य भारती, बहुत उद्घट विद्वान भी कम नहीं है, पंडित लोग बैठ गए अन्नपूर्णा मंदिर में संकल्प करके इसको पागल बना दिया जाए, ये पागल हो जाए इस संकल्प से पंडित लोग बैठे, महात्मा इतना नाम हो गया, इतना बड़ी विद्वान, पंडितों ने कहीं कुछ ना चले सब शास्त्र सभा कहीं भी जाए तो उन्हीं का नाम, पंडितों ने संकल्प करके उनको पागल करने के लिए अनुष्ठान कर लिया, तब उनको जब पता चला वो आया और कहे कि आज हम कोई सभा नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, बात खत्म, बढ़ाएंगे भी नहीं, सब बंद, तुम लोग ऐसा अनुष्ठान मत करो फालतू इस चीज, तुम लोग क्यों पाप करने, सबने उनसे गंगा जल उठवाया हाथ में और संकल्प करवाया अन्नपूर्णा मंदिर में कि आज से तुम किसको पढ़ाओगे नहीं, कोई शास्त्र सभा भी नहीं जाओगे, कहीं प्रवचन कथा नहीं, तब से सब बंद। उसके बाद कई लोग पंडित लोग जान लेगा हमको हमारा बच्चों को पढ़ाओ, हम तुम क्यों पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे, किसको नहीं पढ़ाएंगे, किसको नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ा रहे फिर हमें छूट भी मिलेगी, अपने मरीज से हम पढ़ाएंगे, तुम लोग छूट दो, फिर उन्हीं ने छोड़ दिया, गिने चुने को देख करके आप हिसाब से पढ़ाए को स्वासना संस्कार ऐसे बन गए, राजस्थानी होनी चाहिए, ब्राह्मणी होना चाहिए, उसी को हम पढ़ाएंगे, सब गए उसको पढ़ाएंगे, पढ़ा लेकिन देखते थे योग्यता भी, योग्य है तो उसको बुलाते थे तो भाई इसको भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो है कौन पढ़ेगा, जब तुम मतभेद करोगे तो कौन पढ़ेगा, ऐसे उससे पढ़ना देता है संसार आ जाएगी, हमको बुलाया तो हमने कहा देखो राजस्थानी और ये राजस्थानी के कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उसको अलग पार्ट टाइम दोगे हमें अलग पार्ट टाइम तो ये नहीं चलेगा, पढ़ेंगे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे एक साथ, अब एक ही साथ श्रवण होगा, आगे पीछे कोई बात नहीं चलेगी, तब तो श्रवण करेंगे नहीं तो आप संविधान नहीं करेंगे, वैसे कैसे होगा, दो विद्यार्थी अपना अलग है, तुम्हारा अपना अलग क्षमता है, और बाद में पूछ भी सकता है कुछ भी कर सकता है, मैंने कहा नहीं वो हम समझ रहे हैं, और राजस्थानी है ना बस, ये पत्नी है लेकिन सुधांशु मैं कहता था आपसे ज्यादा फिर करते भाई, सुधांशु जी कितने बड़ा त्याग है उनका, बीएचयू में प्रधान आचार्य थे उसका, हमारे विभाग विधान का रिटायर्ड भी हो गए, वो जो है भाभी को पूरा संभाल अपने विवाह नहीं किया, इनकी पत्नी ठीक नहीं, रोज वही गणेश जी वहां ललिता घाट पे वहां के बैठती थी, और ये जब जाते थे वहां विश्वनाथ मंदिर में तो दर्शन करने थे, और बाकी वही रहना, दूसरा खटपट में सुसुआ में भाई पत्नी के हाथ का ही भोजन होता है उनके, या अपने भाई बनाया भोजन ही था, सन्यासी हो गए अब पत्नी का उसके हाथ का भोजन क्या मतलब, ठीक है, वो भी दूसरे शादी नहीं किया, उसने भी शादी नहीं किया और अपना वो अरे वो भाभी को संभाला हुआ है, ठीक है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छे विद्वान है उनकी छोटा। तो ऐसे सब होता है तो फिर वहां पर अनुकूल नहीं पड़ता है अध्ययन का, भेदभाव है ना अभी भी, और कुछ संसारित्व भी भाव भी है, पत्नी है वो, इसलिए हम लोग वहां नहीं पढ़े। लेकिन ज्यादा लोग यही देखा राजस्थानी होनी चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसी को पढ़ा। इस तरह से भी हो जाते हैं कि एक ग्रंथ लिखने पर इतना हालत खराब हुआ, उनके बड़े भाई लिखे थे तो उनका गुरु लिखा था, गुरु के साथ ऐसे हुआ, शिष्य के साथ भी वैसे ही व्यवहार हो गया। अब वो अभी इस शिष्य को बनाते ही रोजाना शिव जी का आपने देखा होगा, उधर बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर में बैठ गए रुद्राभिषेक कर, बड़े देवी के उपासक भी रिद्धि सिंह सब था, लेकिन बस गुप्त रहो क्या किसी के बला नहीं कुछ नहीं। तो इसी स्तर के चीज होते हैं। तो यहां इसलिए विचार करते हैं कहा कि भाई निश्वसित तत्व जो कहा है ना, इसी वजह से यहाँ पर इतिहास शब्दों से अन्य पुरुषों के कृत ग्रंथों को हम इन शब्दों से नहीं ले सकते, इसे निश्वसित तत्व के साथ तो विरोध हो जाएगा, इसलिए कह दिया निश्वसित दिया है इतिहास में निश्वित श्रुति इतिहास आदि शब्दा नाम प्रसिद्धार्थ त्याग हेतु आनंदगिरी में निश्वसित श्रुति ही जो निश्वसित जो शब्द है ना श्रुति का, यह शब्द के कारण से हमें इतिहास शब्दों में जो प्रसिद्धार्थ था उसको त्याग करना था। और भाष्यकार की व्याख्या इसलिए उचित नियत चरणावत नियत रचनावत विद्यमान वेद से अभिव्यक्ति पुरुष निश्वासवत न च पुरुष मुझे प्रयत्न पूर्वक विश्वास क्यों कहना पड़ा, नियत रचना हो तो विद्यमान नियत रचना वाला है यह विद्यमान वेद, इसका जो है ना अभिव्यक्ति मात्र हुआ है पुरुष निश्वास के समान, न पुरुष बुद्धि प्रयत्न पूर्वक, पुरुष बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न नहीं है, इस बात को समझाता है निश्चित इत्यादि। अतएव प्रसिद्ध इतिहास शब्दों के तत्व ग्रंथों को नहीं ग्रहण किया जाएगा, अतः प्रमाणम निरपेक्ष स्वार्थ, इसीलिए अन्य किसी भी अपेक्षा लिए बिना स्वार्थ बोध करने में यह वेद स्वतः प्रामाणिक वस्तु है। चिदात्मना नित्यत्व अथवा चिदात्मना नित्यत्वादेव प्रमाणम निरपेक्ष प्रमाणम भवति स्वार्थ विषय। वेद की प्रामाणिकता से तेन उक्तम तथैव प्रतिपक्तव्यम, उसके वेद के द्वारा जैसे कहा गया है उसको उसी तरह ज्ञान कर लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उसी से आत्मश्रेय इच्छत वेद ज्ञान वा कर्म वा, अपना श्रेय को चाहने वालों के द्वारा वेद जो बात जैसे कह रहा है उसको ठीक ठीक वैसे, चाहे ज्ञान का मामला हो, उपासना का मामला हो, चाहे कर्म का मामला हो, कोई भी मामला हो, जैसे विधि है उस विधि का तोड़ मरोड़ करना कुछ नहीं। जो भी शब्द है आप पूर्वापर समक्ष चिंतन करके उन शब्दों का सही सही अर्थ ग्रहण करें, और उस अर्थ के विपरीत जो है अपना जो पूर्वाग्रह होता है, अपने संप्रदाय है, अपने जो धर्म है, अपने जो अनेक चीजें हैं, हाँ, उन चीजों के आधार पर जो है अर्थ को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये है लोगों ने तभी तो जैसे भाष्य हुआ, लेकिन वो भी जरूरी था कि सकल व्यक्ति वेदा परम वेदांत के अधिकारी है नहीं, उन्होंने जो लिखा है भले वेदांत समझे भी होंगे इन जान करके उन निम्न कोटि के अधिकारियों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार के जो है व्याख्यान कर दिया गया, एक ही चीज का अनेक व्याख्यान, केवल कारण क्या है अधिकारी वेदा ये व्यवस्था देना चाहिए, ये नहीं कह सकते आचार्य मूर्ख थे अरे ऐसे कैसे कर देंगे, अरे बड़े बड़े ज्ञान पुरुष ने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हजिए से चमत्कार कर गए, उनकी बुद्धि फेर थोड़ी थी, नहीं वो जानते थे सब द्वैत वेदांत से ही है, लेकिन क्या करें जनता को देख रहे हैं, जनता तो सिलायक है नहीं, जो जैसे के लायक है वैसे वैसे वैसे अलग अलग अलग विचार, इसको समझते नहीं जो वो क्या समझते हैं, अरे अद्वैत वेदांति लोग आज तक इतने लोगों को समझा नहीं पाए, इसका अद्वैत वेदांत सही नहीं है, इन लोगों को संतुष्ट किए होते तो लिखते ही क्यों, ऐसा स्तर देते हैं। हम कहते वो नहीं लिख रहे, अरे जैसा पीएचडी पढ़ा हुआ आदमी है वो जब प्राइमरी स्कूल का पुस्तक बनाता है तो क्या करता है। मैंने हमारे पास दो चार पुस्तक था इस तरह समय जब एक व्यक्ति ऐसा भिड़ने लगा, हमने कहा देख इसमें जो लिखा है ना इस स्कूल के जो पांचवी क्लास में किसका पुस्तक था उसमें नहीं देखो, जैसे कौन गए इसका रिटर्स लेखक वगैरह ये लोग, और लोग क्या पढ़े देखो सामने, राम का पीएचडी, कोई लिटरेचर का पीएचडी, कोई किसका करी कमाल, और ये ऐसी बात लिख रहे हैं कहानियां छोटी छोटी कभी, लेकिन वो अपने आप से कुछ ही पढ़े लिखे हो, लेकिन उनका अपना स्तर उस समय ध्यान किसकी है, उन बच्चों को ध्यान रखना है जो पांचवी पढ़ रहे हैं, इसलिए उस दर्जे के अनुसार उसी अवस्था उस कोटि के आधार पर कक्षा के आधार पर उनको अपनी भाषा को उसी सरल भाषा, यानी कि वो पढ़े ही नहीं पीएचडी झूठ लिख दिया पीएचडी किया होकर के, ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे क्या, उनकी अंग्रेजी हाई फाई होगी, लेकिन वो जब लिखेंगे इनके लिए तो ऐसा ही लिखना, वो अपनी शैली से लिख देगा उस, तो ये पढ़ेंगे क्या बच्चे, वो मास्टर लोग भी जो पढ़ाने लोग नहीं समझ पाएंगे, कई बार कई विषय ऐसे ही हाल है आजकल, आजकल स्कूलों का यही हाल हो रखा है, कई विषय ऐसे दे दिए हैं सिलेबस स्तर का बना दिया और टीचरों को पता नहीं आता, पता के पीछे कुछ नहीं मानता, अरे आपने पढ़ा डांट देंगे, कितने बार समझा दिया नहीं समझता है, अब क्या करे बच्चा, और रोते रोते घर आएगा माँ बाप कहीं ट्यूशन लगाएंगे जैसे तैसे उसको पढ़ा देंगे, क्या किया ये दुर्दशा हो रखता है। कारण क्या है, आजकल जो सिलेबस बनाने वाले जो होते हैं उनको इतनी अकल है ही नहीं, वो अपने स्तर से बना दिए, स्तर लगाओ कहां की तुम किसके लिए बना रहे हो, उसी स्तर से बनाना चाहिए चीज को, ये उनकी विशेषता है, रामानुज रामानंद जो भी है इन सभी की ये विशेषता थी, वो समझते थे अद्वैत को, लेकिन अपने समकाल में उस समय जितने अधिकारी वर्ग जो उनसे संबंध में थे उनके लायक के सिद्धांत उनको प्रतिपादन करके देगी, ये नहीं कि अद्वैत वेदांत को नहीं समझा या अद्वैत वेदांत से वो असंतुष्ट थे या अद्वैत वेदांत गलत है जिसे दूसरी भाषा लिख दी गई, ये अर्थ वहां पर नहीं, अधिकारी भेदा सब करना पड़ता है, ऐसा हजारों संप्रदाय क्यों ये सारे संप्रदाय बन रहे सैकड़ों की संख्या में, अधिकारी भी संस्कृत पढ़े लिखे हैं क्या करेंगे, आम जनता दिन प्रतिदिन भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली से और नीचे होते जा रहे हैं, मनुष्य तो बहुत पहले खो चुके थे, पशुत्व भी खो रहे हैं, ऐसों को ऐसे ही संप्रदाय की जरूरत पड़ेगी, माइक से एकदम पांच मंत्र ले लो बोल दिया वो अपने ले रहा, ऐसी दीक्षा की जरूरत है आज के जमाने में, जैसा लोग है ना भरभट देवता धरभट पूजा जैसे कहते बिहारी भाषा में, जैसा देवता वैसा पूजा, ऐसा अनुरूप बलि संस्कृत भाषा में है ना, जैसा गुरु वैसा चेरा चलेगा काम, इसे गलत कहीं नहीं है, इसी बात को समझाते हुए कहते हैं इसे वेद जिस प्रकार जिसको जैसा कहा है जिसको उसको ग्रहण करे उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए, किंचित हेरा फेरी नहीं करना चाहिए, और क्या पुरुष है ये जैसे वेदांत परिभाषा में नहीं अपौरुष है, पौरुष कहीं भी नहीं कह सकते, वेदांत ही बोल नहीं सकता वो उत्तर से कहेंगे जब ईश्वर ईश्वर ने प्रकट किया बोले नहीं है, क्योंकि जैसे अनुमेय ईश्वर से नहीं सगुण निराकार ईश्वर के जो श्वास के आधार पर भी बोल सकते हैं इस बात को, और महत्वपूर्ण से बोल दिया योनि रूपाले कारण ब्रह्म लिया आपने, और कारण ब्रह्म ईश्वर हो गया ईश्वर से निकला, इसलिए कहते पुरुष है ईश्वर ही पुरुष है, इस दृष्टिकोण से कहने वाले कह सकते ब्रह्म सूत्र में आएगा जो शब्द निश्चितवादीकरण सिद्ध करेंगे वह अपौरुष ब्रह्म सिद्ध करेंगे, इसलिए मुख्य सिद्धांत अपौरुष है, और उसमें भी पौरुष जब मानेंगे तो ईश्वर भी पौरुष है, यानी कि वेदव्यास लिख दिया इसलिए मान रहे हैं, नहीं वेदव्यास लिखने से नहीं मानते, इसलिए संकलन करता है इतना ही, ईश्वर ने ही तथा ऋषियों के हृदय में प्रकट किया कारण ब्रह्म रूपेण अंतर्यामी वह परमात्मा ही है, और परमात्मा ने ही इस वेद को प्रकाशित किया ऋषियों के अंदर, अतः परमात्मा रूपी पुरुष के द्वारा प्रकटन से पौरुषिक का, यद्यपि वेदांत परिभाषा कोई विशुद्ध वेदांत का ग्रंथ नहीं है उसको आप पकड़ के मत चलिए, होती है ना प्रवेशिका, ए बी सी डी नर्सरी है, बस हो गया। ए फॉर एप्पल ही नहीं होता संसार में, ए फॉर एंट भी होता है, और अठली ए फॉर एप्पल मतलब वही है क्या? और ऐसे दूसरा बनता ही नहीं, ऐसे तो है नहीं। ए फॉर एंट भी होता ही नहीं होता, लेकिन पढ़ा नहीं ना क्या करें, ऐसा नहीं कहना। ए फॉर एंट भी होता है, उसी पर यहां पर भी समझना। वेदांत परिभाषा निकाली गई कि नहीं आई? नहीं एक और मीमांसक प्रकांड था, वो स्वयं लिखे राजा धरिंद्र दशटीका विभंचिनी, न्याय की दृष्टि का खंडन करने में समर्थ करने वाला हो। तो इस प्रकार महान न्यायिक और महान मीमांसक है, तो और मीमांसक नहीं होते वो भी हो, पौरुषे से तो नहीं कर सकता, मीमांसा भी अपौरुषे ही मानता है, न्यायिक उससे पौरुषे ही मानते, लेकिन उनकी पौरुषेयता हमारी पौरुषेयता में अंतर है। वह अनुमेय ईश्वर के द्वारा प्रतिपाद्यता सत्य मानते हैं, वाक्यम द्विविधम लौकिकम वैदिकम, वैदिकम नित्यम प्रामाणिकम ईश्वरोक्तत्व कहा है उन्होंने, लेकिन वह ईश्वर उनका अनुमेय ईश्वर है, अपराभूत कारणभूत ईश्वर नहीं है, कारण ब्रह्म रूपा जिस हम लोग मानते हैं आदर्श नहीं है, अंतर्याम रूपा नहीं है, उनका ईश्वर अलग है, वो अपना अलग जगह बैठा हुआ है और वहां से काम करता है, और हम लोगों का ईश्वर सबके हृदय में, दोनों में अंतर है ना। ईश्वरोक्तत्व कहने से काम चलता नहीं, किस प्रकार का पुरुष है माना ये भी देखना। इधर निश्वास आदि जो कहा महत्वपूर्ण सी शब्दों को लेकर के, जो कारण ब्रह्म से प्रकट, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म से तो सवाल ही नहीं उठता कि निर्गुण ब्रह्म से कोई चीज प्रकाशित होगा क्या, प्रकट होगा क्या? बिना माया का वेद का प्रकाशन कहां से? क्या माया विच्छेदन ले लिया पुरुष को, अतः पौरुषत्व हो गया, तो कोई दोष नहीं पौरुषत्व से, वहां पर उस प्रकार का दोष नहीं आएगा, अनित्यत्व का दोष नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पुरुष है नित्य पुरुष ही, अतएव वेद भी नित्य है, उसका वचन भी प्रामाणिक होता है, ये अंतर है। उस दृष्टिकोण से उसको लगाइए, दियो कहा भी कहीं तो कोई दोष नहीं। नाम प्रकाश वशाही रूप से विक्रियावस्था, नाम प्रकाश वशाही रूप से विक्रिया अवस्था कहते हैं देखो, क्योंकि ये जो विक्रिय अवस्था है, विक्रिया अवस्था है, जो कार्य रूप है वो क्या है? नाम प्रकाश वशा, नाम प्रपंच सृष्टि रेवत्र नरूप प्रपंच सृष्टि, क्या कह सकते हैं आप इस ईश्वर से? तो क्या शब्द में ही सृष्टि का वर्णन हुआ आपके इस ईश्वर के द्वारा, क्या हुआ इसलिए शब्द में ही सृष्टि का वर्णन हुआ, चार मंत्र भाग और आठ ब्राह्मण भाग, मंत्र प्राण रूप शब्द में ही सृष्टि आपने कर दिया, इसी वजह नाम प्रकाश वशा, नाम नहीं शब्द, शब्द प्रकाशाधीन है रूप का सृष्टि, शब्द प्रकाशाधीन है वशा मैंने अधीन है रूपस्य विक्रियावस्था, रूप की सृष्टि मैंने कार्य का जो संसार की सृष्टि है वो सारी चीजें शब्द, इसलिए शब्द कह दिया उसके द्वारा रूप भी ग्रहण हो जाएगा। नाम रूप योर एव ही परमात्म भूत योर व्याक्रियमाण यो हो सलिल फेन तत्वान्यत्वेन अनिर्वक्तव्य यो हो सर्वावस्थ यो हो संसारत्वमिति तो नाम न एव निश्वसित मुक्त, इसलिए शब्द राशि मात्र को निश्वसित्व के द्वारा कह दिया गया, क्योंकि नाम रूप वास्तव में क्या है? परमात्मा का उपाधि होता है, आ गया ना, उस निर्गुण का उपाधि नाम और रूप है। व्याक्रियमाण जो कि आज और विस्तार किया जाता है, जिसका सृष्टि जब आरंभ होता है पहले नाम मिला, नाम उच्चारण करने से रूप आया, रूप उच्चारण के उसमें योनि सृष्टि, योनि सृष्टि के विस्तार होते हैं, इसे सलिल फेनवत जल का फेनादि के समान तत्व अन्यत्वेन अनिरोक्तव्य, इसे जो वास्तविक तत्व है ब्रह्म परमात्मा उससे अन्यत्वेन निर्वचन करने योग्य नहीं है, ऐसा सर्वावस्थयो नाम रूपयोरेव संसारत्वम सर्व अवस्था से आपन्न नाम रूप में ही संसारत्व कनिष्ठ है इति अतो, इसी कारण से यहाँ नाम न एव निश्चितम शब्दमय सृष्टि का यहाँ कथन किया है, रूपमय सृष्टि का वर्णन नहीं हुआ। तद्वचने नैव इतरस निश्चित सिद्धे है, उनकी शब्द सृष्टि के द्वारा ही इतर सृष्टि का विवचन इसी निश्वास आदि के द्वारा सिद्ध हो जाता है। पृथक पहचान करने को जरूरत नहीं समझाया, क्योंकि अभिधान और अभिधेय का अभेद दृष्टिया है। अभिधान जो है ना अभिधेय से भिन्न नहीं है, इसलिए अभिधान और अभिधेय दोनों क्या है, परमात्मा की उपाधियां हैं। परमात्मा की उपाधि कहने के लिए दो, अभिधान और अभिधेय, उनका भी अभेद होने के नाते अभिधान का कथन मात्र से अभिधेय का भी कथन हो जाता है। अतएव यथा अभिधान निश्वसित है, उसी प्रकार से अभिधेय तो संसार भी निश्वसित है। तद्वचने नैव इतरस्य, इतरस्य माने रूपस्य निश्वसितत्वस्ते है एक पक्ष, अथवा सर्वस्य द्वैत जातस्य अविद्यावशत्वम् उक्तम्। अतः समझ लो जो कुछ भी है शास्त्र है ये सब अविद्या विषयक है, अरे जो कुछ भी संसार है द्वैत समुदाय ये सब इन्हीं चार आठ अपने बारह भाग मंत्र और ब्राह्मण के अंतर्गत ही गृहित हो जाता है। सर्वस्य द्वैत जातस्य अविद्या विषयत्वम् उक्तम्, अविद्या विषय जो कहा गया, कहा गया था पहले ब्रह्मतम परादात इदम सर्वम इदम आत्मा इति तेन वेदस्य अप्रमाणम आशंकते। उसी कारण से लोग कह सकते हैं जब सारा संसार अविद्या प्रभाव है, सिर्फ वेद भी अविद्या प्रभाव होने का नहीं, वेद भी अप्रामाणिक है। ऐसी आशंका को दूर करने के लिए ही यह मंत्र आरंभ किया। अच्छा तो ऐसे महत्वभूत श्री श्रुतम ऋग्वेद इत्यादि आरंभ इसलिए करना पड़ा, कोई कह सकता था संपूर्ण द्वैत समुदाय ही अविद्या का विषय होने के यथा मिथ्या जैसा ब्रह्मतम परादात आत्मा इत्यादि के द्वारा आत्मा ही सत्य है, इदम सर्व मिथ्या है, ये जैसे सिद्ध किया ब्रह्म ही सत्य है, ब्राह्मण जाति मिथ्या है। अच्छा ब्राह्मण जाति को ब्रह्म से भिन्न जानने वाले को वह ब्राह्मण जाति ही परास्त कर देती है इत्यादि कहा करके जो है वो जो वर्णन करते होता आया हुआ था उससे ज्ञापन होता है। यदि ये जगत मिथ्या है तो निश्चित रूपेण जगत अंतरवर्ती ये वेद भी अत्यंतिक मिथ्यावान वस्तु है। नहीं नहीं तद आशंका निवृत्त्यर्थम इदम उक्तम पुरुष निश्वासवत अप्रयत्नोति तत्पात प्रमाणम वेदो न यथा अन्यो ग्रंथ इति। पुरुष का निश्वास के समान होने के नाते अप्रयत्न पूर्वक उत्थित होने से यह वेद प्रमाण है। अन्य ग्रंथों के समान पुरुष के द्वारा उत्थित होता हुआ सब प्रयत्नक होता है और ये निष्प्रयत्नक है। यह बात सिद्ध किया निश्वसित तत्व के द्वारा, ये बात सिद्ध किया निष्प्रयत्न। अन्य ग्रंथ भी पुरुष पौरुष ही है, ये भी ग्रंथ पौरुष ही मान लो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ निष्प्रयत्न जन्य है, अन्य ग्रंथ बुद्धि पूर्वक प्रयत्न जन्य होता है। यथा अन्य न यथा अन्य ग्रंथ नीचे दिया, इसलिए मिथ्यात्व प्रतिबिंबवत प्रामाण्य संवाद उन्मत्तादि वाक्यानांच मिथ्या ज्ञानाधीन प्रयत्न जन्यत्वेन अमानत्वात् वेद से तदभावाद विषय अव्यभिचाराच न अप्रामाण्य मिथ्या। कोई कह सकता है मिथ्या होने के मिथ्यात्व न अप्रामाण्य उसके साथ जुड़ेगा, बीच की बात पूर्व पक्ष में लेना प्रतिबिंब के समान प्रामाण्यता संभव था, तात्कालिक ही प्रामाण्यता नित्य प्रामाण्यता नहीं। अतः उन्मत्तादिवाद के समान मिथ्या ज्ञानाधीनों से प्रयत्न जन्यत्व अमानत प्रयत्न जन से अप्रामाणिक होगा। अतः वेद में तद अभाव वेद के अंदर एकादश प्रतिबिंबादि के सदृश प्रामाण्यता भी हम मानना नहीं चाहते, और उन्मत्तादि वाक्य जन जो मिथ्या ज्ञान के समान क्या जनक के समान वाक्य को भी इस वेद वाक्य को हम नहीं मानना चाहते, इनको नित्य प्रामाण्यता मानना चाहते हैं। इसलिए तदाशंकित अन्य ग्रंथ बुद्धादि प्रणीत बुद्धादि से जो प्रणीत है वह स्वर्गाम चैत्यम वंदे इत्यादि स्वर्गाम चैत्यम वंदे ऐसे कह दिया। जिसको स्वर्ग की कामना है उस यज्ञ आदि करने कोई जरूरत नहीं, वो वेद बेकार है, और करना क्या चाहिए चैत्य की वंदना करो उसे स्वर्ग मिलेगा। ऐसे जो बुद्धादि का वचन है वो वचन बुद्धि पूर्वक कृत है, और उसको जो प्रयत्न पूर्वक कृत होने से वो अप्रामाणिक होगा। और इसी बात को समझाने के लिए निश्वास के समान कहते श्रुति हुई वेद नित्य प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया। अच्छा किंचान्य न केवल स्थिर उत्पत्ति काल प्रज्ञान व्यतिरेक अभाव जगत ब्रह्मत्म प्रलय काले। अब अगला मंत्र में इस तरह से स्थिति काल में और उत्पत्ति काल में एक ब्रह्म ही था सिद्ध कर दिया। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं था। उस ब्रह्म का ही निश्वास के समान ये वेद है और वेदों के आधार पर सृष्टि है, अतः ब्रह्म से वो अभिन्न नहीं है, भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तरह से किंचन्यत न केवलम स्थिति उत्पत्ति काल स्थिति और उत्पत्ति काल में ही नहीं, प्रज्ञान व्यतिरिक अभाव जगत ब्रह्मत्व, प्रज्ञान से अतिरिक्त न होने के कारण से जगत ब्रह्मत्व है, यह बात इतना हम नहीं कहना चाहते हैं, किंतु प्रलय काले जगत ब्रह्मत्व, प्रलय काल में भी जगत ब्रह्मत्व है। इसी वाक्य में लोग भ्रांति कर देते जगतो ब्रह्मत्व बोल दिया, जगत में ब्रह्मत्व है, जगत के ब्रह्मत्व होने के नाते जगत ब्रह्म है, अरे जिसमें मनुष्यत्व है तो मनुष्य है, मनुष्यत्व है तो मनुष्य वो, इसलिए जगत के अंदर ब्रह्मत्व आपने कह दिया, अभी जगत ब्रह्म है, तो बड़ा मुश्किल बात है। एक तरफ कहते हैं जो क्या ब्रह्म सत्यम मिथ्या, और यहाँ कहते जगत ब्रह्मत्व, तीन ही काल में जगत ब्रह्मत्व, किस दृष्टि से गर्व समझते नहीं, यथार्थ दृष्टिया जगत को ब्रह्म ही कहना है, पारमार्थिक दृष्टिया कार्य दृष्टिया में भी उत्पत्ति स्थिति रूप और प्रलय रूपी क्रिया विशिष्ट जगत को हम जब ग्रहण कर रहे हैं और निष्क्रिय ब्रह्म ही वही है कह देंगे, कैसा घटेगा, हो सकता है क्या, सक्रिय जगत क्रिया सहित में उत्पत्ति स्थिति प्रलयात्मक क्रिया विशिष्ट जगत को निष्क्रिय ब्रह्म कह दोगे तो वह तो व्याघात दोष है, यहां इसे समझना पड़ेगा किस दृष्टि से कहा है, इस दृष्टि से करें स्थिति उत्पत्ति प्रलय काल में भी यह जगत ब्रह्म सत्ता से भिन्न सत्ता वाला होता नहीं, इतनी बात, अर्थात उनका अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यथा सांख्यादि लोग इस जगत के स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, प्रकृति की अपनी सत्ता अलग है, पुरुष की सत्ता अलग है, दोनों ही नित्य है, दोनों ही स्वतंत्र है, ऐसे स्वतंत्र प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता से जगत पुरुष निधीन होकर स्वतंत्र रहता है जो मानते हैं, उसे खंडन करने के लिए कहा जाता है वह सत्ता दृष्टिया मात्र कथन चल रहा है, या जो सत्ता अपना ब्रह्म स्वरूप होता सत्ता है, तार सत्ता से भिन्न सत्ता वाला जगत तीनों ही पालन नहीं होता, अतएव जगत में ब्रह्मत्व कथन मात्र ही है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि पारमार्थिक दृष्टिया ही जगत ब्रह्म है, ये नहीं कहा है, लोग यहाँ पर भ्रांति ग्रहण कर इसको ले, कई लोग अपने पास आई हो गया हो, एक तो परमान भारती जी तो थे ही नहीं, सब शब्दों को इकट्ठा करके उन्हें पुस्तक लिख दिया है कि जगत सत्य है, जगत ब्रह्म है, ग्रंथ लिख दिया और सब जगह जा जा करके उन्होंने भाषण जाड़ा और देखो हमने उसको प्राप्त कर दिया, उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने हमारी बात मानी, सबने हमारी बात, तो लाभ ही नहीं मानते, मैं कहा मानता नहीं मानता, शास्त्र नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ मैं कहा कह रहा हूँ मैं नहीं मानता हूँ, मैं कौन होता हूँ माने न मानने वाला, शास्त्र के अनुकूल ही नहीं इन पंक्तियों का, तुम समझ नहीं रहे हो, जहां हम कहते एक तरफ जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, जगत ब्रह्म कहां से हो जाए, लगता है मांडे को विषय पढ़े ही नहीं हो, तुम कैसे डांटना पड़ा, आप लिख के दे दो, फिर हम एक चार पन्ना लिख के दे, कन्नड़ भाषा में लिखना पड़ा, बहुत दिनों के बाद लिखा जरा, वो जिलेबी बन गया था मुश्किल से लिखना मुश्किल, कन्नड़ भाषा में कैसे लिखो, अभ्यास ही नहीं, 25 साल हो गया लिखते नहीं, बड़ा मुश्किल से धीरे धीरे धीरे करके गलत गलत काट काट करते करते लिख दिया, जैसे जैसे लिख करके उनको दे दिया, लो आपने लिखा ग्रंथों में, हमने उनको कहा किन किन विषय पर मेरा टिप्पणी चाहते वो बोलो, पूरा ग्रंथ गलत है तुम्हारा, लेकिन किन किन पॉइंट पे हमने बता दिया ये पन्ने पर हमारा जो स्टेटमेंट है इस पर बोल, फिर हमने उसे बताया दो स्टेटमेंट तुम्हारा सही बाकी सब गलत, सब लिख लिख किस आधार पर कैसे, ऐसे लोग इन सब वाक्यों को लेकर के भ्रांति में पड़े हैं, इसलिए कहा कश्चित व्यतिमान, इसलिए कहा ऐसे भगवान थोड़ी कह दिए कि भाष्यकार का हरे वह पंक्ति को नहीं समझ पा रहा है, फिर मूल को श्रुतियों को क्या समझेगा, कोई समझ ही नहीं सकता, इसलिए भाष्य की भाषा पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहां कौन सी दृष्टि से क्या बात कहने का, जलबुद्ध बुद्ध फेन आदि नाम सलिल वितरे के ना भाव क्या कह रहे, इसलिए आगे जो पंक्ति कर वो तो ध्यान दीजिए कौमा के बाद क्या बोल रहे हैं, जल बुद्ध बुद्ध फेन आदि के समान जिस प्रकार शरीर से भिन्न नहीं होते व्यतिरिक ना उनकी कोई अपनी सत्ता नहीं होती। जल को छोड़ दीजिए, केवल लाओ लाओ बुद्ध फेन कहां से लाओगे, नहीं हो सकता। अर्थात जल की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला फेन बुद्ध जैसा नहीं होते, उसी पर ब्रह्म की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला जगत तीनों काल में नहीं हो सकता। आदि जगत कोई स्वतंत्र सत्य होता वस्तु नहीं हो सकता। इसी बात के लिए अगला दृष्टांत समझाएंगे।